To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 14 stycznia, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Jazz band Młynarski, Masecki. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy rozpoczęli ten właśnie nowy dzień, wtorek, 14 stycznia z budzikiem. No do wschodu słońca jeszcze troszkę zostało, troszkę. Obudzi się po godzinie 7.30, zajdzie przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 8 godzin, a dziś imieniny Niny i Feliksa. Ponoć z kalendarza świąt osobliwych, tak gdzieś się znalazłem. Kto to układa? Ale dziś to może służyć takie. Dzień osób nieśmiałych i dzień ukrytej miłości. Ja bym tutaj, mądre słowo, widział koincydencję. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Pamiętamy, że w Kościele Prawosławnym dziś Nowy Rok. A jeśli chodzi o solenizantów czy jubilatów, jeszcze będziemy o nich sięgać, bo pamiętamy o nich oczywiście także w muzycznym kalendarzu. To już za kilkanaście minut. Prawie 5 po 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No dzieje się, dzieje. Jak na zimę ciągle ciepło. A jeśli chodzi o chłodzenie, to lekkie, ledwie li tylko pod koniec tygodnia. We wschodniej połowie kraju dziś ma być pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i padać. Na zachodzie popada deszcz, a w Bieszczadach śnieg. No i to nasuwanie się niżu ma spowodować w ciągu dnia wzrost prędkości wiatru na zachodzie kraju. W porywach wiatr może osiągać tam do 50, a nad morzem do 60 km na godzinę. No i wszędzie plusy, taka zima od plus 2 stopni na krańcach południowych do plus 9 na zachodzie kraju. My music is my song. With my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Są osoby, które zrobiły głośniej, między innymi pan Michał. To trójka doleciała bardzo głośno do Mumbai. Trochę lenistwo ogarnia, bo tak za ciepło, to można wstawać troszkę później. Tak napisał pan Michał. No taki mamy klimat, nawet w Helsinkach. Wróbelki, ćwirki z samego rana ptaszki doniosły, że tam też śniegu jak na lekarstwo. Znaczy na pewno na południu Finlandii. No Helsinki jakby nie było, to jednak południe. Choć jak niektórzy mówią, i u nas w górach sporo śniegu i na północy Finlandii, tam gdzie ta, wszak mówią Finowie, prawdziwa Finlandia się zaczyna, śniegu sporo. No i gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, dla których to rozpoczęły się ferie. A jednak w zdecydowanej większości kraju zimowe tylko z nazwy. 9 minut po godzinie 5. Wracamy do radosnej rocznicy, o której to wczoraj mówiliśmy. Między innymi w popołudniowym zapraszamy do trójki, a wspominaliśmy 55. rocznicę powstania, tak naprawdę pierwszego debiutanckiego występu kabaretu Dudek, jednego z najstarszych kabaretów założonych przez Edwarda Dziewońskiego. To wczoraj równo minęło te 55 lat. Dziś również przypomnimy fantastyczne, nieśmiertelne, jakże po latach prawdziwe nagranie

życie. Wiosną, zimą, życie. Andrzej Zaucha także w zestawie w plebiscycie na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Niezmiennie zachęcamy do głosowania spośród tych fantastycznych nagrań. Prezentujemy może te, na które warto zwrócić uwagę. Nieśmiertelne te, które przechodzą do historii. 95polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Zachęcamy także Państwa do wzięcia udziału w naszym budzikowym konkursie Czad i Ogień, obudź czujność. Nie tylko w sezonie grzewczym, ale przede wszystkim sprawa bardzo poważna. Zachęcamy do zapoznania się z tym, co mają dla nas do zakomunikowania strażacy, między innymi na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. A że świadomość w naszym społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych jest mała, co wcześniej cytowałem, niestety ponad połowa pytanych respondentów jest przeświadczonych, że tlenek węgla, czyli czad, można rozpoznać po zapachu. My Państwu proponujemy, by więcej poczytać, zaznajomić się z tą tematyką i w naszym konkursie wygrać czujnik czadu i dymu. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71335, złoty 23 za taki SMS. Szczegóły i regulamin konkursu na naszych stronach internetowych. No a pozostało jeszcze 20 minut do zakończenia naszego konkursu. Co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na kanwie wczorajszej radosnej informacji na naszą propozycję. A wczoraj film Jana Komasy Boże Ciało został nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Tę nominację do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono wczoraj w Los Angeles. A my zastanawiamy się wspólnie z Państwem i czekamy na takie właśnie odpowiedzi, który z filmów, jakiego tytułu, może twórcy, może jakiś serial, może także animowanka albo bajka mogłaby być takim filmem instruktażowym albo dbającym o nasze bezpieczeństwo, przypominającym o tych ważnych sprawach, o których mówimy. Czad i ogień, obudź czujność. Jakie dzieło filmowe mogłoby być takim promotorem zwracającym uwagę na te ważne sprawy. 71335. No jeszcze niecałe 20 minut. Polecamy się serdecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 5. Muzyczny kalendarz. Pierwsza data na dziś. To mention the trees whistling tunes that you know and love so. Southern sky just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can truly say that he has found a better way. Tak się akurat składa, że świetnie, choć to taki zbieg okoliczności pod nasz konkurs i akcję społeczną. Chet Atkins, tu wspólnie z Alanem Tysantem, amerykańskim muzykiem i autorem tekstów. On to urodził się właśnie 14 stycznia 1938 roku, zmarł w roku 2015. To na początek dzisiejszego spotkania ze światem dat. A oto kolejne. W 1934 roku, a więc 86 lat temu, urodził się Marek Chłasko. Debiutował powieścią Sonata Marymącka. Wyjechał do Paryża, do końca życia przebywał na emigracji. Napisał kilkanaście zbiorów opracowań, m.in. Pierwszy krok w murach czy Piękni dwudziestoletni. Zmarł w Wiesbaden w 1969 roku. Marek Chłasko. 63 lata temu zmarł Humphrey Bogart, amerykański aktor, gwiazda Hollywood. Kreował postacie gangsterów, śmiałków i detektywów, a za rolę w Afrykańskiej Królowej otrzymał Oscara. Zmarł 63 lata temu. 27 lat temu polski prom towarowy Jan Heweliusz zatonął na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Rugi. Zginęło 55 osób. 21 lat temu zmarł Jerzy Grotowski, reżyser teatralny, teoretyk teatru, a rok temu zmarł Paweł Adamowicz, prawnik, samorządowiec, polityk. Prezydent Gdańska zginął w wyniku ran zadanych mu przez zamachowca dzień wcześniej. Dziś pierwsza rocznica tego smutnego wydarzenia. W muzycznym kalendarzu pamiętamy, że 78 lat temu urodził się Krzysztof Klęczon, wokalista, gitarzysta, kompozytor, lider zespołu Czerwone Gitary. Zmarł w 1981 roku. Krzysztof Klęczan, trzy korony muzycznie, wspomnienie artysty w 78. rocznicę urodzin. No i oczywiście także czerwone gitary w zestawie do głosowania w plebiscycie na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Teraz już po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pogodnie ma być dzisiaj we wschodniej połowie kraju. Poza tym będzie się chmurzyć. Na zachodzie popada deszcz, na krańcach południowo-wschodnich także śnieg. No i wiatr może osiągać w porywach do 50 km na godzinę. To szczególnie na zachodzie kraju. Na północy do 60. A na termometrach dziś od plus 2 stopni na krańcach południowych do plus 9 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Są, to wszyscy są przyjaciele moich śmierci są. Tu co za Republika Obywatel GC w zestawie do głosowania w plebiscycie piosenek 95-lecia Polskiego Radia, ale u nas w Budziku, w muzycznym kalendarzu, na urodziny Sławomira Ciesielskiego, perkusisty, jednego z najlepszych, najbardziej wszechstronnych perkusistów w Polsce. On to kończy 63 lata. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 71335, dosłownie ostatnia prosta, jeszcze 7 minut w naszym konkursie. Proszę napisać odpowiedź, o tym już wcześniej mówiliśmy, niektórzy już się zastanowili, mają gotową odpowiedź, więc 71335, prócz odpowiedzi, także prosimy o podpis, imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać nagrody. Nagrody w konkursie, czyli czujniki czadu i dymu. Więcej o tym za chwilę, teraz za 23 minuty, 6 i kolejne urodziny. Dave'a Grohla, muzyka i Nirwany i Foo Fighters, 51 urodziny. Wszystkiego dobrego. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house. Nowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem 38 lat kończy Caleb Fellowill, amerykański wokalista i gitarzysta Kings of Leon, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i zamykamy nasz konkurs. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie odpowiedzi. Szukaliśmy filmu, obrazu, który mógłby promować to, o czym mówiliśmy. Ważna i poważna sprawa. Czad i ogień, obudź czujność do kampanii społecznej. Będziemy wracać także jutro, pojutrze w budziku. A zachęcamy oczywiście także do tego, by poczytać o tym, o czym strażacy na swoich stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Czad i ogień, obudź czujność. Nagrody dla Państwa, między innymi dla Pani Ani z Zabrza, walka o ogień. Może kilka odcinków Bolka i Lolka, to proponuje pan Jerzy z Brzeszcza. A może serial na Sygnale, to pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Bajka Strażak Sam, pan Dariusz z Torunia. A może i Sąsiedzi. Bajka, myślę, że panowie świetnie zareklamowaliby Czujnik Czadu. To od pani Magdy. Ogniem i Mieczem, ale w tej starej wersji, to od pani Marty z Płocka. Czadowy film Andrzeja Frata. Film o własnych doświadczeniach zatrucia tlenkiem. To od pana Wiktora z Sochaczewa. Płonąca pułapka, to tak w nawiązaniu do nominacji oscarowych jeszcze proponuje pani Alina z Dzierżoniowa. I jeszcze jeden strażak sam, a mianowicie pan Rafał z Miecieszyna. Poczta Rogowo otrzymuje od nas czujnik czadu i węgla. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy Państwu za udział. Oczywiście jeszcze będziemy wracać, bo to ważny temat, szczególnie w sezonie grzewczym. Myślę, że wiele z Państwa osób bliskich, przyjaciół, jak czytam w korespondencji, potrzebują takiego urządzenia. No to jeszcze czujniki czadu i dymu będziemy mieli dla Państwa w tym tygodniu. Polecamy się i serdecznie gratulujemy tym, którzy dziś otrzymują od nas nagrody niespodzianki. Teraz za 13 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country i Korneliusz Pacuda. Podobno gwiazdy filmowe lubią muzyków country. Pamięta pan jakieś małżeństwo, nazwijmy to aktorsko-wokalne? Tak, panie Piotrze. Myślę, że piosenkarze country są bardzo atrakcyjni nie tylko jako mężczyźni, ale także jako artyści dla artystek filmowych. Na przykład Nicole Kidman ma męża, który jest znanym gitarzystą country oraz wokalistą, nazywa się Keith Urban. Natomiast inna aktorka, Bridget Jones, czyli Renée Zellweger, miała męża też kantrowca, co prawda bardzo krótko, ale o tym za chwilę, bo oto Kenny Chesney, czyli jej mąż, w piosence Ain't That Love. Czyż to nie miłość? I will always remember the first time that we met, and the first time that I kissed your lips is a thing I won't forget. The way you held me is the way you hold me still, and I knew right then that you loved me, and I know you always will. Ain't that love? Ain't that how it's supposed to be? When two hearts come together as one, just like you and me. Ain't that love shining in your eyes? Them together through the many years. Though life was hard, they shared it all through the laughter and the tears. Kenny Chesney, który śpiewał przed chwilą o miłości dla Renée Zellweger, jego żony, krótko, bo tylko parę miesięcy, jest bardzo kasowym artystą, bardzo popularnym, zarabia grube miliony, wypełnia stadiony. Ludzie walą na jego koncerty, bo są pełne energii i radości. Bardzo optymistyczne. On zresztą wprowadził razem z Jimmy Buffettem pod styl, można powiedzieć, tropikalne country, czyli troszeczkę muzyki latynoskiej. Natomiast Kenny Chesney poznał tę właśnie słynną gwiazdę Renée Zellweger podczas jakiejś akcji charytatywnej. Zakochali się w sobie, może po prostu byli tak zafascynowani swoją wzajemną energią, że postanowili być razem, postanowili się pobrać. No i niestety okazało się, że on walczy o unieważnienie małżeństwa po kilku miesiącach. Uznał, że jako facet nie da rady być dobrym mężem. Ciągnie go po prostu do kolegów, ciągnie go na trasę. Co ma zrobić dziewczyna? Przyznała, że poniosła porażkę. My poor old heart, moje stare, złamane serce, biedne ono jest. Kenny Chesney. Been a fool for love ever since I was a baby, just a rocking in the cradle as a rule. I was the kind of latest feelings up front and on the table. I gave them my world so many times to see them tear it apart. Oh Lord, have a little bit of pity on my poor old heart. I wonder just how many times a broken heart can mend. Oh, when I get back on my feet, Lord, always fall. Pity on my poor old heart. Well, I don't know by now, after all these dead and heartache lessons, I can go going through hell trying to find a little help. Seems to me every woman I meet has leaving down to it all. Oh Lord, have a little bit of pity on my poor old heart. I wonder just how many times a broken heart can mend. Oh, when I get back on my feet, Lord, I always fall again. Bruises and burns and life goodbyes, they've all dealt some scars. Little bit of pity on my poor old heart. Well, I said bruises and burns, life goodbye, leave on them some scars. Oh Lord, have a little bit of pity on my poor old heart. I said Lord, have a little bit of pity on my poor old heart. Że o muzyce to wiedziałem, że nawet o małżeństwach aktorsko-wokalnych, no. Korneliusz Pacuda i Kącik z muzyką country w Budziku także jutro przed godziną 6:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za 4 minuty o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro, dziękując za dziś. Grażyna Czkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Panienka nastoletnia, czy z